أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. مخي خلاصة كي خبر تيرا شواتي مقصد دو سورة ذکر دې د احکام او د ستر او د عفاف او د پاک دامنه لکه څنګه چې ترتیب لیکلیو او مقصد دا چې د ملک نه فحشا او وځي چې کله د ملک نه فحشا وځي ملک به صفا شي راغې نرستو بس تاسو خلافت مضبوط شي او قائم بشي لکه رستو چې مسله د استخلاف ذکر کړي او په دې کې څلور غټ اصول دي. یو دا چې کوم کار الله منع کړی دی او فاحشه ده نو د هغې په کوون کې رحم مه کوئ بلکې هغه ذلیل کې لکه محدثینو لیکلی دي چې دا هغه باره کې خبره خامخا وکړئ چې هغه داسې غلط کار وکړي حد پې جاری کړئ ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله. د لاندې د محدثینو خبره هم ده چې کله د یو تن باره کې چې روایت کې راشي وي دا دجال دی دا کذاب دی دا دروغجن دی دا ولې ځکه هغه فاحشه خوري که نه غلط حدیث چې د محمد رسول الله خبره نه ده او هغه خلکو ته خوري نو موږ وایو دا موضوعي روایت دی. نو دویم دا چې ارتکاب د فواحشو مه کوئ فحش کار کوونکو سره مه کښېنئ پاسئ هغې سره تعلق ختم کړئ لکه وروستو درېیم آیات کې وحرم ذلک علی المؤمنین. نو دریم دا چې پاک خلک مه بدناموئ او څوک چې دا بدنامه لګی هغه حد قذف جاری کړي ولذین يرمون المحصنات تر هغه ځای کې. نو څلورم دا څوک چې پاک بدناموي نو لعنت ته ولې شهادت او احدهم 4 شهادات بالله هغه مخصوص مسله د لعان لکه څنګه چې تاسو خلاصه کې اورېدلې دا هغه ذکر کړي. نو دا څلور احکام دي د دې وجه نه دا ډېر اهم سورته قران کریم د دې شروع چې کوله نو په داسې انداز وکړه چې سورتن معنی هذه سورتن عظیمه ذکر انند تعظیم لباري او سورت وی او حصے ته او ټوکړې ته ماخوذ دي سور البلد نه کړه تکلی نه او یاد یو زین چې کوم دیوال بچا پیر او قلا و جوړو هغه ته سور وی. نو معنا لکه څنګه چې یو سور کې دیوال کې ګن کوټي او زین راګيري او دغه حفاظتي دغه شان دې سورت کې هم ګن مزامین دي او احکام دي چې دا باغې مشتمل نه د دیو جنا دا یو عظیمه ټوکړه دا یو عالی مضمون دی یو اوچت حصره د صورت او دویمه خبره دا وایي چې دا مالا را لېږلی دی الله وایي دا د دنیا یو پارلیمنت نه دی پاس کړی چې د صوبایي او قومي اسمبلی نه وتي انزلناها زما د طرف نه دی او دریم دا چې فرض نه ها ګورې دا څه مستحب او سنت احکام نه دي فرض دي. نو څلورم دا چې آیات بینات دي پکې انزلنا فیها آیات بینات او دا دې لپاره دی لعلکم تذکرون دې لپاره چې دا احکام یاد کین دا به یاد وای چې یاد کین بیا په عمل کوی غزانی تو غزانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلدا جلدنا لوم به حکم شوروش غزانی تو غزانی یا دته ویل کی غزانی تو غزانی داړم به حکم دی او پدې کې به مقصد دایي چې کوم سړی زناکار دی کنه نو په هغه باندې حد جاری کړي سزا ولا ورکه چې سوګیا دا جرأت نه کی زناکار خزا او زانی او زناکار سړی فجلدو کل واحد منهما وه هر یو د دې پالو نه مې اتا جلد تنسل دریم څنګه دې په پایله ذکر دا پدې مقام کې ذکر کړی دا چې دلالت کوي په ثبوت باندې کړه چې معنا دې په زنا مشهور دې زنا کوي صرف دې فعل ذکر نه کوي مقام کې دا زنا په ثابت شوه دا هغه اقرار کړل دي یا هغه گواهان قائم دي نو علاوه زانی او زانی شو حکم به لګي تا هغه نه رسته بیا فشیدو هغه بیا د نور نصوص نه معلومیږي کنه چې کله د زنا تهمت په یو تنو لګي دو چا چې تهمت لګول دی هغه به ضرور گواهان پیش کوي کنه چې ګواهان په پیشو خبره په ثابت شوه نو زناکار شنو ځانیت او ځانی په چیزو خو خدای په دې مقام کې ځکه مخ کړه چې او خدا چې اسباب د زنا او دواعی د زنا د خضر طرف نه ډیری د سړي طرف نه کمی چې راغیر طرف نه میلان نه وي نو دا چې ډیر کمی بیا چې سړی جرأت کوي او هغه د زور ظلم زیاتی کنه او د ریس مسلې غزال دی د دې وجه نه ځانیه مخ کړه په دې مقام کې ها او بل وجه دا ده چې زنا ټیک ده چې ډیر قبیح عمل ده خو چې خزه کوي نو بیا ډیر افبح دی هغه بیا ډیر قابل نفرت دی کنه د دې وجه نه دا غي ذکر مخکې وکړو زناکار خزه او زناکار سړی فجلدو اوه کل واحد منهما هر یو د دې دوالو نه 100 جلدتن سل دوری خو کله جدا به وادي دا په کې شرط چې باقی رہی جنه باقی را ده الکم وادنه وکړې اجه کله واده والی نو هغه تفصیل بیا حدیث کې راځي اتبین به حدیث کې شتلې تو بین للناس ما نزل الیهم چې هغه بیا څنګه ساتي کی بکاو او مشتي کیږي او باغی کې ومړ کیږي ها او په دې کې با اس قسم د قانون جاری کولو کې به هیڅ قسم نرمي تاسو نه کوي نرمه نه بکار نه اخلي ګوري کني دې سره با مجرم ضرور شي بیا او په عمل کې به جرمونه او جناګان سیوا شي ذکر ولا تاخذكم بهما رافت ولا تاخذكم بهما رافت اون دې چې تاسو له په دې دواو باندې څه شفقت او سترس په دین الله په جاری کولو د قانون د الله کې په دین الله په تنفیذ حد الله دا اصل خطاب اسلامي حکومت ته دی کنه چې تاسو کله ځانې راغنو قاضي صاحب ته وي چې ګوره کله پاغه فیصله کین او سترس نه کې اغبانی ترس کول بنی لا تاخذكم به مارافت فی دین الله و ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کہ تاسو چې ایمان لرئ په الله او پرود الاخر او بیا دې کې به یو خبر دای چې ولی شهد عذابهما او حاضر دي شي سزا د دې دوالو ته خائفتم من المؤمنین سکسان به ایمان والا کډل پکار د دې په مخ کې تل ضرب جاری شي لا حد به جاری شي ولے تو عبرت نہ جوړی دی کنه عبرت خواله جوړ شي چې خلک شتاو د غی په مخ کې په دی باندې د حد جاری شوغي وي نه او توای فتونې ویل دي دا غی شمار نه معلوم هر څو کسان چې اوس کسان په کار دي چې هغه په میدان د سزا کې موجود دي ها فائقه من المؤمنین دا روم به قانون دې سره وفاحشه ختمې دی ملک ها لدویم قانون الزانی لا ينکه الا زانیہ زناکار سره پنکا ناخلی مگر زنا کارا او مشرکتن یا مشرکا وزانیت علاین کے ہوها او زنا کار خضا نکا نکی داغی سخای اللہ زانین او مشرکو مگر زنا کار سڑے یا مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین او حرام شوی دے دا کار پا ایمانوالو پر ظاہر کی خدا خبر ورکی اللہ دا اللہ دا طرف نے اخبار دے چی زنا کار دې نکاح نه کوي مګر یاد زناکار سره دی یا مشرک سره او زناکار هغه په نکاح نه اخلي مګر یاد زانی اخلي یا مشرک دې باندې اعتراض او چې اخبار کې خو دا تخلق محال دی الله الله خبر ورکړل دی حالان کې ډیر کړه داسې شي چې سړی نیک دی او خدای زناکار ده یا سړی زناکار دی او خدای نیک ده دا خبر ورکول دا الله معاذ الله بیا دروغ شو صحیح نشي کنه دا خو خبر دی نو دوی می درا سیدا او حرم ذالک علی المؤمنین حرام دی دا کار په ایمان والا نو معنا په نکاح اغسل د زناکار دا حرام دی حالانکه رسو علما وی چې جایز دی زناکار خدای سره چې مؤمنه موحده ده توبه او باسل ده نو کولی شي سره نکاح په مقام کې امام احمد رحمه الله دې طرف ته تللو چې هغه ترغه پورې عقد نسی کیږي تر څو چې توبه نیو باندې چې توبه او باسل علا عقد صحیح کاغه سره له وکړه او نور علما وایي چې نکیږي نو دای ترازونه دغه جواب وکړه چې دې مقام کې جوابونه هډیر مو مفسرین کړي په مختلفو طریقو علامہ علوسی تفسیر روح المانی کی ودا د مقام کې د لیاقت ذکر ده معنی لا ان کہو الہ لائق ندی چې پنیکا والی دا دې مگر ځایه باخلی مشرک دا غدا شان سره دا لائق دي او یا مقصد دې کې دا چې په عادت کې داسې کیږي چې نکاح نه کوي زناکار مگر د زناکار سره او زناکار نکاح نه کوي مگر د زناکار سره یا مشرک سره دا عادت جاری دي نو کله کله دا عادت ته تخلف راشي خدایو عادت ته نو په عادت کې دا څه کیږي دا داسې مثالی تک تاسو ته پیر شوی دي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات دې انشاء الله سره نو دې مقام کې امداد دي چې عادت کې دا څه ده چې اکثر زناکار سره زناکار الله یو ځکه کله نکاح مراد عقد والی معنا عقد صحیح شوی دی نکاح شوی دی خو بیا هم خبر واضح ده او د نکاح مراد وسیم کله غتی شي معنا زناکار چې زنا کوي نو د ځانی سره بکه یو ځانی چې زنا کوي د زناکار سره بکه په دغه باندې غره ونه کیږي زړو طرف د زناکاری کنه یو طرف ونه لګا ندل ته نکاح نه مراد عقد بیان نه دی هغه وسه د نفس ته وته کنه دواړو ته شاملول شي دا او په هر صورت د اخیری قول چې والے چې د نکاح کی په عادت کې بیان دی لایق د ځانی سره چې نکاح وکي مگر د ځانی سره د الله مالوسی چې وي نو مقصود پکې براءت دی او قد تعلق د زنات او نشرزانیانو سره تعلق مو ساتي ای زره دوستانی فری ده ادا توجی پکې غوړه ده پرې ته اعتراض نشته او رست حرم ذالک کی اشاره به دی رغبت ته په نکاح د زناتو کې معنی حرام دی دا کار معنی سو رغبت کول دی په نکاح کې په ایمان والا یا حرام دی دا کار معنی زنا په ایمان والا لکه څنګه چې عبد الله ابن عباس وی په ذالک اشاره زنا ته ده نو زنا حرام کار دی ناروا دی او مطلب دا دی چې د زناکارو سره چې مشهوري په زنا د غیزره تعلق ختم کړي تعلقات سره پرې دی دا دویم قانون دی دویم اصل دی بیا دویم ادب دی نو دریم کله کله پاک دامن دی او څه خلکو لګي او هغه بدنام کړي نو د هغې لپاره طریقه کوي چې بیا به څه کوي والذین او هغه کسان یرمون المحصنات چې هغوی بدنامه لګوي په پاک دامنو باندې ثم لم یاتوا بیار بات شهدا بیا پیش نه کی سلور گواهان پیش نه کړو بل دی وی د زنا کړی دا یا چاته و ځانی یا و زنا کارا ته مت په لګاو هغه به داوا وکړه دیو گواهان پیش کړي نو که گواهان پیش نه کړو نو فجلی دوهم ثمانین جلدتن وی وه اتیا ذری به ولې کیږي د مسلمان عزت رہتا ته معلوم دی دا خدای مسلمان عزت داغدار کو فجلدوهم ثمانین جلدہ اتیا ذری یہ وہ ہے او محصنات جمع سالم مؤنث ده ظاہر کی ده مؤنث کی غدا نو چونکہ رسل ده عائشہ رضی اللہ عنہا بحث را روان دی کنا نو بدی بنیاد باندې محصنات ویل دی یعنی مسئلہ سڑی تو شامل ده او بعض علماء وی محصن صیغه ده صفت ته موصوف کلام کے غواڑی معنی یرمون النفوس المحصنات چې دې بدنامې لګي په پاک دامنو نفسونو ناری نه یو څه زنا نه په ناری نه بدنام اوله ګوله چې ته زناکارې یا په خځه بدنام اوله ګوله یو زنانه باندې چې ته زناکارې بیا به سلور گواهان پیش کړي که پیش نه کړو نو حد قصب په بجاری شي د کنزلو حد فجلدوهم ثمانین جلدا او دا حکم د هر چا باره کې دی ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا یو خبره یو سزا خدا د چتیا ګوري به والی شي او دویم سزا کی ته مسلمانې بدنامه لګولې دا هغه دا چې ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا او ما قبل وعده دي گواهی چره چره چره چره بهم گواهی نه قبلی معنا پکار دي چې دا سړی د ایمانوالو د معاشره نه وباسل شي ځکه د فساد خوري ځکه حتک دی او مسلمان د عزت او درو دا خو د کبایرو نه دي کړه د دې وجنه دا سړی مردود شهادت شو لا تقبلوا لهم شهادت والا او درې مسدې دا د اولائک هم الفاسقون او دا صفاتونه والا پورا فاسقان دي دا فاسق حکم به جاری خان فاسق پس امام دین شي کول هغه امام نشي جوړول هغه چې ډېر مولا دي فاسق بني امام ستا مبتدع بني لکه څنګه چې فقها ولیکلي دي ګور دا درې سزاګانې په دراله چې د مسلمان پاک دامن باندې بدنامه لګولې ده الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه ویستا من بعد ذالکا پس دې غبي نواس نه هو اند د پاره عمل برابر کو فإن الله غفور رحيم نو بشک الله دې ډېر بخنه کوونکی مهربان چې توبه وباسلا نو دا رسو حکم چې څه په لږه پورته شو سپاتخ نه دي کې اتفاق دی اجماع دې مخ کې حکم کې اجماع دا چې کلا توبه او با سلام خو چې کله کمزلي کړی دی او سرور غواهان پیش نه کړو اتیا دوری به ولې کیږي ګر چې توبه او با سلام پای کې اجماع دا دوه حکمونه اجماعي دي کې چې اختلاف نشته په دې مسله کې اختلاف نشته چې اوسړې په بل بدنام ولګي د زنات کمزلي وته کړو او سرور غواهان پیش نه کړو کده توبه او با سلامي توبه او با سي هم به اتیا دوری وای او دې دیم حکم کې اختلاف نشته چې کله د توبه او با سلام اوس فاسق نه دي د فسق درجه ولې پیمانه شو خدا منس کی جگم حکم دی چی ولا تقبلو لهم شهادتن بدا دادو گواہی بنا قبل دے کے اختلاف دے لونما ہو چونس بے گواہی قبلی گی ہوگا نا یو سری بل مسلمان تا لزنا کا نزل ہوگا او گواہان و سرنو حد قضب بھی جاری شو یا جاری نش اسلامی حکومت بھی جاری شو او دو توبہ و باسلی دنو آیا دادو شهادت و گواہی مثلا دے پاختر کے پیاب بل سو معاملہ کی گواہی کی در قاضی مخیط دا گواہی بے قبلی گی گنا امامان دریو آن دی طرف تطلی دی امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل چکل توبه و باسلا دت شهادتم قبول دی حکم دکی سخت نفورت دی دوارا دا استثناء دوارو درجه دا مان شهادت به اس قبلی گی و فاسق هم ندی نو استشهاد دوارو جملو تراجه دی دا استثناء چی دکن دوارو جملو تراجه دی اللذین تابو او امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه چنا استثناء خیری جملی تراجه دا چه حکم د فسق فور ته دی خدای همیشه د پاره مردود شهادت ته او دا تفصیل حافظ ابن کثیر هم کړه او مظهری هم کړه او نور علما هم او په دې خبره کې امام بخاری د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره ملګری دی ښه چې صرف حکم د فسق فور ته شفاعت بنئ او تر مرګ پورې بدل کوي نه قبلی کیږي دا ډوره خطرناکه مسله ده دا موږ ته ډیره وړه خبره ښکاری چې او سړی ته کنځلو کده زنا چې زناکار دی زناکار ته لیدلې دی او چې کله ودی وینو غواهان به قائمه کنه به قائمه هغه ډیره خطرناکه مسله ده چې غواهان نو پوښتې اوس شه په دجلې نو دې باتیا دوری والی نیږي حد قذف چې کله اسلامي حکومت دی ښا باقی دا چیرې د دې د غواهه به کوم ځای اوریدل کیږي جمعات کې قضا مجلس ته پاغه کې بیا به حد د جمعات نه بار جاری کیږي دا چې کله دوه تنو ته کنه نظر کړی دی او ته هم د زینا کړی دی بل ته په یو کې به ماتیا دوری والی کیږي په بل کې به والی کیږي بیا دا چې را دا یو ځلی وو نو چې دا غینه له خوشي هم لا بیا پټونې شي له ګروښ نه دوباره به بیا وو چې سمدستي به نه وي دا مخالف ځان له غټي مخالې دی بیا په کتابونو کې راځي هغه تفصيلات چې دین او فقہ کې شته احادیثو کې شته لیکن دل ته صرف دا غټه مسله ذکر کړي ښا نو دا غدرم اصل اوس کله کله دا سوشي چې خدای ته خپل خاوند وي دا زینا کړی او په خپل خدای ته تهمت لګاونه دا به څه او غواهان نشته دې ته وي مسله د لعان دلته لعان مسله راغله والذین او هغه کسان يرمون ازواجهم چې دی بدنامي لګي په خپل خزوان دي معنا هغه ته هغه در زنا کندرو کی یا بچي وشي ودا زمانه نه دي نو د زنا تهمت په یو لګاو کنه او لم یکن لهم شهدا او نه دې دې څخه غواهان الا انفسهم سوا د دې د نفسونو نه دوا زه خلینا زه خلی خبره ده نور غواهان د سره نشته نو زبسه کو اوس بری لعان په لعان دې ته مسله د لعان وي تسمیه تل کل به اسم الجزء څنګه د لعنت ذکر پکې راځي روستو کنه نار یو تن به پینځه قسمونه کوي سره هم پینځه قسمونه کوي او خزم نو داغه نرستو به قاضی ولګي چې کله دواړو قسمونو کې ردی مس کې بجوداواله راولي نکاح به فسخ شي ښه فشهادت احدهم فشهادت احدهم لشهادت یو تن لدی اربع شهادت بالله سلور قسمونه وی په الله د شهادت په سل کې چې بیراشي نو دا په معنا د قسم راځي مانا سلور ذرا با قسمو کی دا سڑے چینہو لمن السادقین یقیناً ذریشتینے ما زمالی پا اللہ قسمی چی ذریشتی آئیم سنی خد زنا کلی دا بیابوی زمالی پا اللہ قسمی چی ذریشتی آئیم بیابوی زمالی پا اللہ بیابوی سلور ذرا اول خامسطو او پنزم قسم بدا سی کئی چی انہ لعنت اللہ علیہ چی بیشک لعنت دا اللہ دی پدباندین کانا من الکاذبین کئی دے دا دروغ جنونا پینزن ذلبوی پا مالی دا اللہ لعنتی کما دروگویلی دا دی سڑی پینز قسمو نوکلو پینز گواہ شہادہ دی پیش کرو خوز بخض راش خضی دبوی تسو ہے اقرار کئے ہوگا نا کاغی اقرارو کی خوحات با بجاری شی کنا خوکا اقرار نکی نو قسمو نبو خوری دا گواہ بی ویدر او ان الازعب او اوری بعد دا خضی نوم حد و سزا ان تشہد اربع شہادات باللہ دا چې قسمونه به اخري را سره قسمونه په الله انه لمن الكاذبين یقینا دا سره دروغ جنو نه دي خذب سلور دروي زماده په الله قسمي چې دي دروغ وي بیا وي زماده په الله قسمي چې دي دروغ وي سلور زلبه وي نو په پنځم ذل والخامسه دا او گواہی بو قسم بو کی پنځم قسم یا گواہی بو کی پنځم ان غضب الله عليها یقینا غضب د الله دي په ما پرې خذ کنه ان کان من الصادقین کیدا سره درشتینه پنځم قسم به دای چې په مال د الله غضب په دریشه وي دا پنځه قسمونه دی وکړل پنځه هاون دی وکړل پنځه یخه دی وکړل دې کې دا یو نکته وا چیرم وخت کې ول خامسه ان لعنت الله علیه رسوی تعبیر بدل کو ول خامسه یو خبره ده دې کې څه نکته ده زم نکته په دې کې څه ده خاون وی ان لعنت الله علیه او خذ وی ان غضب الله علیها داول تعبیر بدل لے تعالی الله کتاب دیکھا چې ګډیر نو کثیر حکمتونه دی بګی دا هر یو سیس سره مناسب جمله او مناسب کلمه ده انت کې چې ول خامسه تو ویل دي دا غیر لپاره موصوف کلام کې حذف دی معنی والشهادت الخامسه تو تنظم قسم بدای چې ان لعنت الله علیه جمله اسمیه وی او دا ځان له مستقله جمله شو نو پدې کې لکه تراخیر اعلی بلکه دا په مخ کې عطف شو جمله چې په جمله باندې عطف شي نو په مخ کې لیک تلیف غلی شي دا دې لیک غلی شي نو سړي خبرې لګي په قلاره کې او رسو والخامسه ته وي دا په دا فعل دلاندې په فعل عطف دا وان تشهد الشهاده الخامسه دا اصل کې دا څه دی ښا او دا ځکه چې خو زر زر خبرې کوي په تلوار خبرې کوي چې په تلوار کې نو هغه کې منسوب راو چې کمزه کې په دماغ هو توله خبره ده یال دې والخامسه تو مرغول وره دې هغه ځکه لعنت ولې وروه دغه غضب ځکه د خځې مقام کې لعنت ځکه ذکر نه کوي دا د سر عادت ده تو لعنت او تو لعنت دا لعنت څه کوي د خپل کې انختلې حدیث کې راځي کنه نبی له سلام وي چې په جنت را تیر شم نو سادهګان مې بغډې رولې ده چې دا شو شان کوي کنه نخره پخره نه کوي دا چې خلک مې بغډې رولې ده او په جهنم چې را تیر وته خځې مې بغډې رولې ده زنانه دا یو زنانه تاسو کوی دا الله رسول ما بالونه نقصرو په جهنم دا څو جره چې موږ جهنم کې ډېری یو نبی له سلام وي تاسو کې د وکار تکفرن اللعنه و تکسرن اللعنه و تکفرن الاشیر یو په یو بل لعنتونه ډیر وای یو بل بد ډیر بیان وای یو بل په سیاړه مې او بل د خپل خاون نافرمانی کوي کله سکاله سره هغه خو کی کنه یو رسته ته داسې راهي چې کور کې پخړې پوه نشي یا داسې وي چې سناچاري سم مسله ستا حل نشي نو دا وای ما په دې کور کې چې د خیر نه دی لیدلې دا محمد رسول الله وی دی ښا شن کو یو څو غره در خپل په فټي څنګه غوړي نه ماشاالله چې ډېر کمې زنانه بلاسي چې خبره دي کلیه نه پچه به کمی اکثریت لا اعتبار ځکه کلیه چې علما جوړي نه دا د کثرت په اعتبار جوړي کنه استقراوت کوي کنه نو دا ځکه تعبیر بدل کو چې خزه خودي سر عادت تاسو نه جسم دستی پر راشي او دې کې دا خبره ای چې کله دا قسمونه پین چې سلور قسمونه وکي کنه نو چې کله پینځم قسم کینو قاضي به وی لګودري سړی دا ومه خدي تم او دې کنه چاودري کنه سيادت به شروع کیږي ګور د دنیا د سزا یې سزا تا برداشت کا د اخرت داسې سزا را چې غبیا ټینګې دو باغې ته نه نو ککړې وی کنه نو زه تا یې روما د اخرت د سزا نه بس وایې چې ما کړې دې لکه تهدید یې را بو کې واجی نو بیا به قسم د کشان د خزی ته به مووي د محمد رسول الله زمانه کې او کیس لاس راغلی او پاغې کې هغه خاون دی سلور دغه شان گواهی وکړې دا مسله هغې کې نازل شوه او په خزه باندې چې راغله نو هغې هم سلور قسم چې وخوړو بیا ورته نصیحت وکړو نو هغه لږ وروسته شوله تي خو په دې کې بیا وې زه خپل قوم نه شم شرمولې نو څنګه سو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په علاماتو پوه شي خزه ټیک نه ده او بیا وفرمایل چې زما دې پر رب العزت قسم کې د الله کتاب او د الله قانون مې نه کوي چې دا غینه زم مخ نشم ګرځولې تاسو دې نشي ګرځولې لکان دی ولا عاشان ما بل دینه پوسټه کې وباسل خو د الله کتاب دې ناغه گواہی او قسم یې وکړه اگر چې بیا دا حال ډیر خراب شي دا قسمونه وي خو چې کله قسمونه وشو یو غاړه ته بل غاړه ته دواړو قسمونه وکړو دې سره د خزه او د خاون دواړو په منځ کې جداواله راغې امام شافعی رحمه الله وی امام شافعی خو یې صرف سړی چوکی کنه هم پر قطر راغې بس خبره ختمه شو د خزه د خاون منځ کې امام مالک امام ظفر په احنابو کې یو روایت امام احمد بن حنبل رحمه الله دا غیداو چې نه دواړه کړو کې یوم قسمونو کې بلوم د دې منځ کې جداواله براشي قضا د قاضی د پکې ضرورت نشته بس نکاح فسخ شخه ختم شو نکاح او یا نو قطر امام ابو حنیفه امام محمد امام ابو یوسف او مشهور قول د امام احمد بن حنبل هغه داو چې نه کدی تلاعن وکي نو هم دې سره جداوالی نه راځي تر سوچي حاکم نه لګي دلې قاضي ردی په منځ کې جداوالی نه راوستي خو په قاضي لازم دی اوسو واجب دی فرض دی چې هغه ردی منځ کې جداوالی راوځي بیا دا کوم جداوالی چې راغی آیا دا طلاق دی او کنه دی امام ابو حنیفه امام محمد وی ودایو طلاق باین دی باین طلاق دی دوی چې په هغه ځای کې خاوند ته د رجوع حق پاتې نشي باین معنی دا باین شو او امام یوسف امام ظفر امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل ګڼ مجتهدین دې طرف ته تللی وو چې نه دا فسخ دی طلاق نه به کسی ضرورت دی بس ختمه شوه خبره یو خواشه بل بل خوا قاضی فیصله وکړه دې کې طلاق ته ضرورت نشته هغه ځان میړه کوي دومره لږ استبراد رحم به وکړي که نه پته نه لګي که نه چې چېرته ماشوم نه وي په ګېډه او چې کله و نو بیا چې وزه د حمل وکړي نو بل نکاح به وکړي که نه نو بهر صورت دې ته ملعنه وي ملعنه دې کې بیا ګڼې مسلې وي یو مسله دا ده کله حاکم هغه خاوند ته دا ووایي چې تا په ښځه تهمت ولګوه تا سره ګواهان نشته الا لعان کوه قسمونه کوه هغه وایي زه خو نه کوم قسمونه نه کوم نیکړه دې خو نه کوم نو په هغه حد قذف دی اتیا دوري به ولې کېږي او که ښځې وایي چې زه نه کوم ښځه رسته شوه نو آیا شته پې که نشته پې نو چا وې په دې باندې حد نشته خو دا به جیل کې بند کړی شي تر څو پورې چې دې اقرار د زنا نه کړي یې دغه لعان نه کړي دا قسمونه نه کړي نه به شي پرېښودې ها او یو روایت داسې د بعضې علماو نقلو چې نه بس بس بله او پرېښودې شي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي په یو تن به حد نه جاري کېږي هم دومره ده چې که سړی انکار کوي هم به جیل ته کړي که ښځه انکار کوي هم به جیل ته کړي تر څو چې اقرار نه کړي سړی اقرار نه کړي چې ما دروغ وایي یا ښځې اقرار نه کړي چې ما زنا کړی ده او یا دواړه لعان کاله به خلاصېږي هسې به نه خلاصېږي امام شافعي رحمه الله وایي وی کوم چې په دې دواړو کې انکار وکړي چې زه قسمونه نه کوم هغه باندې به حد جاری کیږي که ښځې انکار وکړي زنا ثابت شوه که سړی انکار وکړي داغه دروغ ثابت شو حد قذف به جاری شي دا بیا مسائل دي ګڼ مسائل فقها بیا ذکر کړي قران کریم کې چې کومه مسلې دا اصولي غټ غټ خبرې ذکرې نو دې کې دا څلورم حکم ذکر کو نو ګویا کې دا څلور احکام په ملک کې تاسو جاری کې او دا د الله فضل له پتا سو چې دا احکام رولېګل او کني هلاک شوی به ښه نو ځکه ترغیب عمل صالح ته ترغیب دې ته چې دې مخکې احکام باندې عمل وکې نو ملک نه به ګندوزي ملک به صفا شي ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کنه فضل د الله پتا سو رحمت داغ فضل د الله څه دی چې قران کریم رولېګو رحمت څه دی چې قانون رولېګو د فحشا د بندیز د فحشا د صدو او ان الله تواب حکیم او دا چې بشک الله ډېر تو بقبل اون کې د حکمتونو والا د پار حکم خپل کې څه چل بشو جزا نشته کلام کې لا جلکم بالعقوبه تاسو له سزا در کړی و یا لمستکم فيما عفستم فيه عذاب الیم رستو سره بیا لګی ها تاسو به ډېر سخت سزا الله در کړی و هلاک شی به خدا د الله فضل له پتا سو باندې چې دا احکام نازل کړو او دې رحمت دې چې قانون رولېګه د پښا د بندیز او چې کله په دې قانون عمل وشي او دا قوانین ملک کې جاری شو ته بیا وګوره ملک کې وبدمنی نه وي ملک کې فساد نه سو پچا د کنګل نشي کولی بیا وګوره سورۃ دایو عظیم الشان صورت ته دا یو اوچت مضمون دی. انزلنا جرالې ګره دې مونږه او فرزنا او فرز کړه دې مونږه عمل پدې وانزلنا فی آیات بینات اور الیګلې دې مونږ پدې کې آیاتونه واضحه لعلکم تذکرون احکام واضحه دې دا پارا چې دا احکامیات کې ازانیت او زانی زناکار خزا او زناکار سړی فجلدوا کل واحد منهما هو هر یو د دې ډولو نه مئه جلده سل ذره ولا تاخذكم بهما او ندي نسي تاسو لا په دې ډول باندې رحمت فی دین الله سترس بجاری کولو د قانون او حد الله کې ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کای چې ایمان لرئ په الله او پر دې اخر ولیشهد عذابهما او حاضر دي شي سزا له دې ډول تا طائفه من المؤمنین یو ډول د ایمان والو الزانی زناکار سڑے لا ینکحو الا زانیتن پنکاح ناخلی پا عادت کے مگر زناکار او مشرکتن یا مشرکا و الزانیتو زناکار خضا لا ینکحوها نکاح نقی دی سر پا عادت کے الا زانین او مشرکو مگر زناکار سڑے یا مشرک یا دس ہوا ہے الزانی زناکار سڑے لا ینکحو من نقی پنکاح کو لداغی کے الا زانیتن او مشرکا مگر زناکار خضا یا مشرکا وزانیتو زناکار خضا لا ینکحوها من نقی پنکاح داغی کے الا زانین او مشرک مگر زناکار سڑے یا مشرک سڑے وحرم ذالک علی المؤمنین او حرام دے دا کار پا ایمان والا والذین او هغه کسان یرمون المحصنات بدنامی لگی پا پاک دامنو باندے ثم لم یاتو بیاربات شہدا بیا پیشنکی سلور گواہان فجلدوهم ثمانین جلدتن نوی وحی اتیا دوری ولا تقبلو لهم شهادتا ابدا اما قبل ویدی گواهی چره چره و اولائک هم الفاسقون او دا صفتون والا خاص دیدی پورا نافرمان خاص دیدی فاسقان الا اللذینا دا الفاسق بیاد بارو تشاملی کم سنوی چه زنا تا جائز ہوئی گنا نو دیخو کافر شکنا اکامل فاسق دی کم چه تا جائز نوی بد عملی کلی دینا غاسق فسق دی فسق عملی دی اولئک هم الفاسقون او دا صفتون والا خاصی دی فاسقان الا الذین تابو مگر اگر کسان چی توبے من بعد ذالک رس کر دینا واسلہو آئندہ دا پارے عمل برابر کو فإن اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ دے دیر بخنک ان کے مہربان والذین یرمون ازواجہم او اگر کسان چی دی بدنامی لگئی پخبلو خضو ولم یقل لهم شہداء او نی د دې د پارس گواهان الا انفسهم مگر نفسو نه ددی ځانو نه ددی فشهادت عليهم نشهادت دیوتن د دې اربع شهادات بالله معنا ته خپل لیدلې د اوبر سوګنيشتا صاد رضی الله عنه نبی له سلام ته وی پیدا الله رسول صلی الله خپل خزه سره صلی الله لاندې کې نه دی گواهان اوسې یو قابل نبی له سلام ماما کېدې ده ماما خېلې کېدې نبی له سلام او توکل الله دې په سعادت ز قسم دستانه زیات غیرتی ما او الله زمانه زیات غیرتی دي کوم قانون چې غره لګل دي لیکن ادبالو تحفظ دي ز ګډیر ظالمان په دنیا شتا چې اوچ پوچ او په خزه بیا د زنا تهمت لګی او هغه بکړنی دي زبو سره لګی نه کنه د دې وجنه د غیر آیت هم کړلې د دې هم کړلې او خدای سي قانون دي چې لري جانب نه رعایت ځکه چې ثم لم یاتو بیا اربعه شهدا یا پیشنگیری سلور گواہان نفجردوهم سمانین جلدات یا دوری اے ہوا ہے ولا تقبلو لهم شہادتنا بدا اما قبلوے دا دی گواہی چھرے شہرے فیس کے گواہی ما قبلوے کلچ دا قاضی پا دربار کے دی گواہی کی ہوئے تو مردود شہادت اس تا گواہی لے اعتبار نشت قولائکم الفاسقون او دا صفتنو آلا قاضی بی فاسقان اللذین تابو مگر اگر کسان چی توبے ویستا پستا دینو آئند دا پارنے کمل اگر ویشک اللہ پا خونکی مہربان لیو اگر کسان چی بدنامی لگی پخبلو خوزو بیانی دا دید پارا گواہان مگر اخبر زانونا گواہی دا یوتن دا دی یا قسم دا یوتن دا دی سلور قسمونا بی پا اللہ انہو لمن السادقین چی خینن دے دا رشتینو نا دے والخامسا تو پینزم قسم بدا پینزم گواہی دا دا ان لعنت الله علی یقینا لعنت الله دی په دې سړین کانل کالوین غیر دې دروغ جنو نه وای درو ان علی ذات او اوری بدر خذین سزا انت شهدار با شهادات بالله دا چې گواهی او دا سرور گواهی په الله معنا سرور قسمونه په الله انه لمن الکالوین یقینا دا سره خامخار دروغ جنو نه دی والخامزه او دا چې گواهی او کې تنظیم ان غضب الله علی چې بشک غضب د الله دی علیها په دې خزا ان کان من الصادقین کیدا سره د رښتینو نه ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کنه فضل الله پتا او رحمت داغو وان الله تواب حکیم او دا چې بشک الله دې توبه قبل اونګه حکمتونو والا دې تاسو له سزا درکړي و.